aż 100 zł taniej. 179 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Więcej wypadków, ale mniej ofiar. Policja podsumowała pierwszy miesiąc lata na drogach. Morze w ten weekend wygrywa, w Tatrach deszczowo i chłodno, a po południu może zagrzmieć. W Hiszpanii za to kolejna fala upałów. To 66 osób zginęło w wypadkach w Polsce od początku lipca. Komenda Główna Policji podsumowała pierwszy miesiąc lata na drogach. Kolizji było więcej niż przed rokiem, ale zginęło o 49 osób mniej, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski. Od początku wakacji policjanci zarejestrowali 2484 wypadki drogowe. To więcej o 45 niż w analogicznym okresie 2024 roku. W tym samym okresie na drogach rannych zostało 2964 osoby. Niezmiennie policja apeluje o ostrożność na drodze i przestrzeganie przepisów. Tym bardziej, że na przykład w Tatry nie ma się co spieszyć. Jest deszczowo i chłodno, a po południu dziś i jutro może zagrzmieć, mówi Tomasz Zając z TPN. Weekend nie zapowiada się jakoś pięknie, słonecznie, więc możemy się spodziewać, że tych ludzi będzie mniej. Zresztą widać po Zakopanem, że jednak tych turystów, którzy odwiedzają nasze góry, jest znacząco mniej. Natomiast jeżeli sierpień przywita nas piękną pogodą, no to pewnie ta frekwencja będzie duża. Na razie nie przywitał, ale dajmy mu jeszcze szansę. Przenosimy się na drugi koniec pogody. Hiszpanię czeka kolejna w tym roku fala ekstremalnych upałów. Od jutra temperatura w wielu regionach przekroczy 40 stopni. Rekordowe temperatury wystąpią na południu i południowym zachodzie Hiszpanii, od Andaluzji po Ekstremadurę. Tam słupki rtęci mogą pokazać do 45 stopni. Szczyt upałów przewidywany jest na poniedziałek, kiedy fala gorąca obejmie także regiony w centrum i na północy półwyspu. Nieprzyjemne będą też noce. W wielu miejscach temperatura nie spadnie poniżej 25 stopni, co oznacza trudności ze snem i zwiększone ryzyko odwodnienia, zwłaszcza wśród osób starszych i dzieci. Gorące powietrze przyjdzie do Hiszpanii z Afryki i spowoduje wzrost temperatur co najmniej do wtorku. Krajowa Agencja Meteorologiczna poinformowała, że tegoroczny czerwiec w Hiszpanii był najgorętszy w historii pomiarów. Z raportu Greenpeace wynika też, że tego lata w Hiszpanii ponad 1800 osób zmarło z powodu ekstremalnych upałów. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Ekstremadura, pewnie dlatego, że ekstremalna tam teraz temperatura. Klimat. Nasz klimat łagodniejszy, łagodnie mówiąc o lipcu w tym roku, za to jakość powietrza jest dziś w całym kraju dobra i bardzo dobra. Ponad 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Synoptycy ostrzegają przed burzami w połowie kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Są też ostrzeżenia przed wyzbraniem wody w rzekach na Podlasiu, Mazowszu, Śląsku, w województwach łódzkim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. W niemal całym kraju w lasach mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek zagra w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Montrealu. Trzecia rakieta świata odprawiła z kwitkiem Ewę Lis z Niemiec 6-2 i 6-2. Ona zagrała lepiej niż w Australii, odpowiadała znacznie mocniejszymi uderzeniami, dużo grała za linii, ryzykując, to prawda, ale też trafiając precyzyjnie, nie do obrony dla mnie. O 16:00 Świątek zagra o ćwierćfinał z Dunką Clarą Towson. W Chinach dziś półfinały Ligi Narodów Siatkarzy, Polacy zagrają z Brazylią, mówi kapitan reprezentacji Jakub Kochanowski. Mamy jeszcze 2 mecze tutaj w nim do rozegrania, prawie półfinał, potem mam nadzieję, że o złoty medal. Wszystko jest w naszych rękach, ale ze spokojną i chłodną głową na pewno tego podchodzimy. Początek o 13:00, od kilku minut w drugim półfinale grają Włosi ze Słoweńcami. W Tour de France kobiet dziś etap prawdy przed pelotonem 3,5 tysiąca metrów alpejskich podjazdów. Tytułu broni Katarzyna Niewiadoma Fini, która jest trzecia w generalce. Traci pół minuty do liderki, ale ma zaledwie sekundową przewagę nad mocnymi konkurentkami z Holandii. W poniedziałek we Wrocławiu ruszy 82. edycja Tour de Pologne. Z dziką kartą pojedzie reprezentacja Polski. Trener kadry, wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Sypytkowski powołał Pawła Bernasa, Mateusza Gajdulewicza, Michała Pomorskiego z drużyny Mazowsze Serce Polski, Marcina Budzińskiego i Piotra Pękale z ATT Investments oraz Tomasza Budzińskiego i Patryka Stosza z Woster ATS Team. Sobota dość pogodna, gdzieniegdzie nieco więcej chmur i przelotny deszcz. Po południu na południu burze. Na termometrach 20 stopni nad morzem, 24 w centrum, 27 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, półmetek wakacji. Z nami dzisiaj w studiu same kobiety, więc moje serce się raduje. Witam Panią Żanetę Cwalinę-Śliwowską, Polska 2050, po raz pierwszy w Śniadaniu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, wiceministra edukacji. Dzień dobry. Małgorzata Paprocka, Kancelaria Prezydenta. Ja dla odmiany ostatni raz, przynajmniej w tej roli. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Żegnamy panią Małgorzatę Paprocką, która w roli szefowej kancelarii po raz ostatni, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni w ogóle. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, po raz pierwszy w Śniadaniu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Paula Poreda, Konfederacja. Nie po raz pierwszy. Dzień dobry. Mimo, że połowa wakacji za nami, polityka nie zwalnia. Nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił swoje plany na zarządzanie resortem. Podjął pierwsze decyzje, będziemy o tym rozmawiać, ale nie tylko o tym. Kłóci się PiS z Konfederacją o deklarację Polska, deklarację programową. A zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego w najbliższą środę. Zaczniemy od konferencji Waldemara Żurka. Minister powiedział, że nie będzie mówił o zapowiedziach, będzie ogłaszał swoje decyzje i ogłosił odwołanie 46 prezesów i wiceprezesów sądów, którzy podpisali listy poparcia do NeoKRS-u, czyli tej Krajowej Rady Sądownictwa powołanej po 2017 roku. Katarzyna Piekarska, czy pani była zaskoczona tym, że po dwóch latach rządów Koalicji Obywatelskiej są robione takie porządki kadrowe? Znaczy ja byłam zaskoczona, ale to wcześniej, że tego nie zrobiono do tej pory, to po pierwsze. I niewątpliwie będziemy mieli... Poprzedni minister odwołał 100 prezesów. Ale można było, że tak powiem, szybciej działać. Tak to powiem, choć trzeba panu profesorowi Bodnarowi niewątpliwie podziękować, bo wiele rzeczy, wiele spraw rozpoczął. Natomiast niewątpliwie jest potrzebne takie turbo przyspieszenie, jeśli chodzi o przywracanie praworządności. I po tej konferencji widać, że z takim turbo przyspieszeniem to turbo przyspieszenie będzie miało miejsce. Ja muszę powiedzieć, że o czym innym trochę, bo na tej konferencji pan minister Żurek zapowiedział 200 milionów z Unii Europejskiej na projekt Cyfrowy Sąd. I muszę powiedzieć, że jako radcę prawnego, jako osobę, która przez 13 lat ten zawód wykonywała, naprawdę to jest bardzo ważne, bo ostatecznie ludzi mało interesuje, czy jest ten, czy inny sędzia. Ważne jest to, żeby było to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, żeby ten sędzia był właściwie powołany i aby można było szybko uzyskać orzeczenie we własnej sprawie. Ja już występowałam jako radca prawny w czerwcu, bo miałam taką panią, która prosiła, żebym nie przekazywała jej sprawy, więc powiedziałam okej. Złożyliśmy pozew w 2017 roku, natomiast w czerwcu tego roku była apelacja, którą wygraliśmy, ale proszę zwrócić uwagę, jak długo to po prostu trwało. To była sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, więc naprawdę te sprawy muszą szybciej się kończyć. I myślę, że to jest sprawa, która powinna być załatwiona ponad politycznymi podziałami. Trzeba też uregulować status sędziów, ten tak zwanych neosędziów, użyję tego określenia. I to dotyczy 3000 sędziów. My słyszymy o tych kilku takich, których powiedziałabym, zasłużyli się poprzedniej władzy. Natomiast tak jak mówię, to jest 3000 sędziów i trzeba o tym rozmawiać i liczę na to, że nowy pan prezydent również nad tą sprawą się pochyli. Kiedy pojawi się ustawa, to po prostu tę ustawę podpisze, bo ludzie już nie mogą po prostu dłużej czekać. No właśnie, ale pan Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości, powiedział, że wycofuje z Komisji Weneckiej ustawę dotyczącą właśnie tych neosędziów. Ustalimy co dalej, jaki będzie projekt finalny, czyli nie jest powiedziane wcale, że będzie to kontynuacja tego, co robił Adam Bodnar. I może jest potrzebny taki, nie wiem, okrągły stół w sprawie właśnie sędziów. No w każdym razie musimy tę sprawę w tej kadencji załatwić, bo tak jak mówię, no nie można już po prostu dłużej czekać. Waldemar Żurek powiedział też, nie ma świętych krów, nie ma parasola politycznego, nie ma znajomych królika, którzy mogą unikać odpowiedzialności prawnej. Do tej pory unikali. Paulina Piechna-Więckiewicz? Nie wiem, co miał dokładnie na myśli pan minister. Myślę, że przede wszystkim mówi to, co rzeczywiście jest ważne dzisiaj dla obywateli. I to pokazują też badania. Tak, mamy Polster, w którym 31% obywateli mówi o tym, że chce usprawnienia pracy sądów, chociaż 26% też mówi, że chce rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. I może o tego rodzaju świętych krowach pan minister Żurek mówił. Mówił też o tym, że działania związane z wszczęciem, podkreślam, wszczęciem procedury wobec neosędziów związane są również z usprawnieniem pracy sądów, tak żeby rzeczywiście te niejasności nie kolidowały z procesem, z przebieganiem procesu i wydłużaniem procesów sądowych. Mówił też o tym, że będą podniesione, to z takich konkretów, stypendia dla tych osób, które właśnie w Krajowej Radzie Sądów i Prokuratury. I myślę, że przede wszystkim jest bardzo zdeterminowany. Cyfryzacja, przyspieszenie pracy sądów. No to jest to, czego dzisiaj oczekują Polacy, oczekują Polki. Minister Sprawiedliwości jest też prokuratorem generalnym. Można mieć różne wizje tego, czy to powinien być połączony urząd, czy nie powinien być połączony. Znaczy, ja też raczej mam, raczej jestem tego zdania. Ale minęły 2 lata i natomiast, nie rozdzieliliście tych funkcji. Natomiast jest no więc właśnie, jest to tak, też kwestia, która jest do rozwiązania. Natomiast no też wiąże się to z różnym zakresem obowiązków, które pan minister Żurek ma. Niewątpliwie jego doświadczenie sędziowskie też powinno pomóc w rozwiązaniu tych najpilniejszych kwestii związanych właśnie ze statusem sędziów. Zbigniew Ziobro już mówi, że pan Waldemar Żurek popełnia przestępstwa, że łamie prawo. Postawił mu ultimatum, dał mu czas do piątku, do końca piątku, to już ten czas minął, na skontaktowanie się z Dariuszem Barskim, który jest jedynym legalnym prokuratorem krajowym. Powiedział, czy powinny być zmiany też w prokuraturze, Żaneta Cwalina-Śliwowska? Przede wszystkim no, trzeba tutaj podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas utrzymuje tą swoją narrację o jedynym legalnym prokuratorze. To już słyszeliśmy i jakby ten temat cały czas się przewija. Ja myślę przede wszystkim, że prokuratura powinna być niezależna i teraz mamy przed nami jako koalicją 15 października jest bardzo ważne zadanie, ponieważ PiS wcześniej w prokuraturze i w wymiarze sprawiedliwości wprowadził pewne standardy, co do których można mieć wątpliwości. My jako koalicja 15 października musimy działać tak, żeby pewnej krawędzi nie przekroczyć. Ja rozumiem, że pewne standardy właśnie już wprowadzone mogą bardzo kusić. Niestety my musimy doprowadzić do tego, że w Polsce zapanowała prawdziwe prawo i prawdziwa sprawiedliwość. I to jest duże wyzwanie przed nowym ministrem, przed poukładaniem i sądów, i prokuratury, tak, żeby obywatele w końcu mieli do niej zaufanie, żeby te instytucje właśnie budziły większe zaufanie. Jednocześnie ja jestem tego zdania, że powinniśmy jednak pomimo tego, iż są prostsze ścieżki, iść tą ścieżką bardziej, być może zawiłą i skomplikowaną, ale bliższą po prostu przestrzeni prawa i konstytucji. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, to jest 120 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, które pójdzie na podstawie konkursu naprawdę dla ofiar. To też ogłosił Waldemar Żurek. Ale prezydent Andrzej Duda zamieścił filmik na platformie X, na którym koronawirus bije się z bimbrem z Podlasia i koronawirus, czyli jak rozumiem, sędzia Żurek podskakuje i dostaje w końcu jeden cios, z którym zostaje znokautowany. Czy to będzie taka kadencja? Małgorzata Paprocka. Ja to nie wiem, jak będzie przebiegać kadencja i działalność pana ministra Żurka. Dziwią mnie te zachwyty nad odwołaniem prezesów sądów. No to są najprostsze decyzje kadrowe. Przyjść i wyrzucić ludzi bez żadnego... Pani redaktor, ale my rozmawiamy na miłość boską o poważnych sprawach. Rozmawiamy o sytuacji, ten kazus, o którym mówi pani poseł. Ile lat? 7 lat czekania na wyrok w sprawie ubezpieczeniowej? Rozmawiajmy o tym, pani redaktor. Tak, to jest problem, przed którym stoimy. I to, jeżeli pan minister zaczyna konferencję prasową, chwali się, że wyrzucił prezesów sądów bez żadnej informacji, czy te sądy były dobrze, czy źle zarządzane, no to wiemy, w jaką stronę idziemy. Ale pamięta pani, natomiast jak ja się co bardzo... zrobił Zbigniew Ziobro? Jednym faksem właściwie odwołał datą wsteczną prezesów. I pani redaktor, i wtedy, jak rozumiem, było wielkie oburzenie, a dzisiaj jest wielki zachwyt. Ja bardzo lubię te podwójne standardy. Stałe przy zmianach, ale ja w tej chwili się odnoszę do tego, co jest tu i teraz, pani poseł. Zawsze najłatwiej jest powiedzieć, że wtedy inaczej było, a teraz, ale dzisiaj państwo rządzicie i ponosicie dzisiaj za to odpowiedzialność. Ja się z wielką uwagą przysłuchiwałam wypowiedziom trzech pań poseł siedzących po drugiej stronie, ponieważ w tych wypowiedziach jest jedna kompletna sprzeczność. Jeżeli panie mówią o tym, że trzeba przyspieszać postępowanie, a oczywiście tak, bo jest z tym wielki problem, to jak to pogodzić z wolą wyrzucania połowy sędziów z zawodu sędziowskiego? Mamy sytuację, nie mamy ani neo-KRS-u, ani neo-sędziów, ale nic takiego nie istnieje. Czytam państwa projekty, pani poseł. Ja czytam projekty i słucham konferencji prasowych. Ja pamiętam, pani ministro, to naprawdę, jest nieprawda. Pani poseł, ja naprawdę wiem, co jest w tych projektach, myślę, najlepiej z tych osób, które się tym zajmują, bo to jest nasz obowiązek konstytucyjny. Panie ministrze, ale w tym projekcie, który jest konsultowany, który teraz Waldemar Żurek wycofał z Komisji Weneckiej, tam jest propozycja, żeby osoby, których status jest kwestionowany, były na zajmowanych stanowiskach jeszcze przez 2 lata i w tym czasie przeszły ponowny konkurs. To złe rozwiązanie? Jak wiem, mamy jakąś informację, jak przebiegnie ten konkurs, jak będzie to wyglądać? Przecież nie mamy żadnej wiedzy. Stan faktyczny na dzisiaj jest taki. Przez 2 lata rządów pana ministra Bodnara mamy ponad 1000 wakatów w sądach. Nie były ogłaszane konkursy. Mamy około 8-9 tysięcy sędziów. Pani poseł, ja pani nie przerywam i bardzo proszę, żeby pani mi też dała dokończyć wypowiedź. Mamy około 8-9 tysięcy sędziów i asesorów, z czego połowa została powołana po 2017 roku. Ostatnie nominacje odbyły się kilka dni temu. Odbyły się również nominacje asesorskie, które wymagają kontrasygnaty premiera. Więc i na jakim państwo w końcu stoicie stanowisku? Jeżeli wam wyrok pasuje, nawet wydany przez sędziego powołany po 2017 roku, to go respektujecie. Najlepszy koronny dowód, wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych odnoszący się do wyborów z 2023 roku. Z informacji prasowych wynika, że sam pan minister Żurek miał sprawę rozstrzyganą przez sędziego powołane po 2017 roku i słowa nie było o tym, żeby był kwestionowany. Pani mówi, byli sędziowie, którzy się przysłużyli władzy. Piękna figura retoryczna. Co to znaczy? O kim państwo mówią? Mamy 4,5 tysiąca sędziów powołanych po 2017 roku, którzy wykonują swoją bardzo ciężką pracę. Przez moje ręce, przez ostatnie lata pracy w kancelarii przechodziły wszystkie uchwały nominacyjne do sądów. Wiecie, panie poseł, pani redaktor, szanowni państwo, o jakiej liczbie spraw mówimy? Jeżeli przychodził asesor do sądu rejonowego po krajowej szkole, po najtrudniejszym egzaminie prawniczym, jaki jest, czyli egzaminie sędziowskim, to byli ludzie, w większości kobiety, bo mamy sfeminizowany zawód sędziowski, z czego zresztą bardzo, bardzo się cieszę, przez kilka lat sądzili po kilka tysięcy spraw, często godząc to jeszcze z rolami macierzyńskimi, bo to był ten moment, kiedy po skończeniu szkoły egzaminie można było też jakieś plany tutaj rodzicielskie i rodzinne mieć. I dzisiaj wychodzą kolejni ministrowie, wychodzą kolejni posłowie, nazywają tych ludzi neosędziami, grożą tym, że będą, już pomijam tą skandaliczną konferencję sprzed kilkunastu miesięcy o jakichś czynnych żalach. O czym państwo mówią? Trzeba przyjąć sprawę, że to są legalnie powołani sędziowie. Jeżeli macie dowody na to, że ktokolwiek łamał prawo, że ktokolwiek, jak pani poseł, rzekomo przysłużył się władzy, to od tego są postępowania dyscyplinarne. To takich sędziów, którzy łamali prawo, to należy wyrzucić z zawodu. Mamy w tej chwili kazus zatrzymanej pani sędzi na gorącym uczynku. Tak, jeżeli są dowody, jeżeli są sytuacje bardzo trudne, proszę bardzo, są od tego procedury z pełnym prawem do sądu, z pełnym postępowaniem, ale przestańcie straszyć ludzi i przestańcie niszczyć wymiar sprawiedliwości. Ja wiem, że pani Kłakowska była po przerzucaniu jak worki sędziów nad ich życiem rodzinnym, społecznym, wtedy, kiedy było to za waszych czasów robione. Gnębiono pana obecnego ministra, a wtedy sędziego 23 postępowania dyscyplinarnego Waldemara Turek. I skąd było tak wspaniale, to jak doszło do podwójnego wydłużenia postępowania za waszych rządów. Pani ministro, pani nie nazywa się Semeniuk-Płatkowska. Posłanka Semeniuk-Płatkowska, co pani sądzi o tych pierwszych decyzjach nowego ministra sprawiedliwości? Ja przede wszystkim też, tak jak pani minister Paprocka, przysłuchiwałam się wszystkim wypowiedziom i muszę na wstępie powiedzieć, że pani Katarzyna Piekarska wykazała się niesamowitą klasą, dziękując Adamowi Bodnarowi za półtora roku jego rządów. Nie to, żebym chciała się dołączać do tych podziękowań, ale ani Donald Tusk, ani cały establishment Platformy Obywatelskiej nie zrobił tego. Mało tego. Pani redaktor. Muszę pani poseł wejść słowo. Tak, pan premier dziękował, ja byłam na tej uroczystości, dziękował wszystkim odchodzącym ministrom za cierpliwość. Bardzo mnie to rozbawiło. Ale to jest właśnie ta cecha, o której spodziewamy się od ministrów, żeby byli cierpliwi. Nie załatwiający sprawy, tylko żeby być cierpliwi. Idąc dalej, na ciepłych posadach w Europarlamencie, pan europoseł Sienkiewicz dość brutalnie wypowiedział się na temat profesora Adama Bodnara, więc Katarzyna, naprawdę uważam, że to jest wyraz klasy i nie możecie się aż tak odcinać. I jesteś przykładem osoby, która się nie odcina od swojego obozu, bo uważam, że takie odcięcie od profesora, który chciał być legalistą, wszedł do polityki, zaczął wykonywać wyroki polityczne Donalda Tuska i dzisiaj będzie próbował wrócić na ścieżkę legalizmu i będzie próbował tym studentom wszystkim, młodym pokoleniom nowych prawników, sędziów, adwokatów przekazywać wiedzę, będzie dla niego bardzo trudne, bo te półtora roku w polityce go wypluło. Ale teraz wracając do szczegółów dotyczących też tego, o czym mówiła pani minister Paprocka. Ponad 40 prezesów w sądach powszechnych odwołanych. Pierwszy duży bunt we Wrocławiu. Już we Wrocławiu całe środowisko sędziowskie nie zgadza się z decyzją pana ministra Żurka. To jest pad sądowniczy, to jest pad w trójpodziale władzy. On będzie pokazywał niestety absolutnie znowu decyzję ministra Żurka kontra środowiska. Czy o to nam chodzi? Czy to przyspieszy procesowanie i system tego procesowania w pierwszej i drugiej instancji? Nie sądzę. Ale też Katarzyna Piekarska mówiła o ważnych rzeczach. 1000 zł dla aplikantów sędziowskich. Ja jestem na tak, ale uważam, że dla tych sędziów o wiele ważniejsze, jesteśmy świeżo po nominacjach dla nowych sędziów w Pałacu Prezydenckim, o wiele ważniejsze jest to, żeby oni nie byli wytykani i mówili, ty jesteś neosędzią A, ty jesteś neosędzią B, a ty jesteś tym prawdziwym sędzią. To nie jest system, w którym ci młodzi ludzie się odnajdą, dlatego są wakaty, bo ludzie się boją tego. Ja sama otrzymałam telefon od jednego z aplikantów sędziowskich, który odbierał nominację od prezydenta Andrzeja Dudy i zapytał mnie: Olga, czy ja będę legalny, czy ja będę nielegalny. To my żyjemy już Ale wakaty są też dlatego, że Adam Bodnar wstrzymał konkursy po prostu rozstrzygnięcia kwestii. Tak, ale z drugiej strony, panie redaktor, szanowni państwo, to też nie są tak wysoko opłacane, przynajmniej na tej początkowej, w tej początkowej fazie i ścieżce zawodowej zawoda, raczej służba, bo to jest służba i ona nie powinna być w żaden sposób upolityczniana. Więc 1000 zł, jeżeli chodzi o podwyżki, jestem absolutnie na tak, ale z drugiej strony wprowadzanie tego tezaurusa, tej definicji neosędziów powoduje destabilizację i poczucie niebezpieczeństwa wśród wszystkich tych aplikantów, bo zastanawiają się, która władza przyjdzie i co będzie, czy oni będą wypluci, czy nie. I teraz kolejna rzecz. No nie może być tak, że w prywatnych sprawach przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, czy to są rozwody, czy to są sprawy majątkowe, czy to są różnego rodzaju inne sprawy, są wyciągani wyciągani ci sędzi, neosędziowie, jak oni są nazywani, i jak jest wyrok, który im pasuje, no to są uznawani. W sprawach ogólnopolskich, ogólnokrajowych już nie, już jest tendencja podważania Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, orzeczeń przeróżnego rodzaju. Ale w sprawach prywatnych, jeżeli chodzi o przyspieszenie procedury rozwodu, czy właśnie jakaś sprawa majątkowa, to już nie ma... sprawa prywatna? Bo ja bym sama się dowiedziała, czy ktoś przyspieszył, myślę, że... z naszego środowiska. Ale ja nie wiem, czy, ja mówię tylko o wyrokach, które są pozytywne. Czyli tak ogólnie, a nie... pozytywne, na przykład w przypadku, no mamy, nie będę z nazwiska wymieniała, no ale mamy mnóstwo spraw rozwodowych, czy właśnie majątkowych. Gazeta Wyborcza rozpisywała się też o ministrze Żurku, jakiejś sprawie chyba dotyczącej jakiegoś kredytu franków, tak, kredytu frankowego, więc no to są rzeczy, na które patrzą po pierwsze aplikanci na różnych tak naprawdę szczeblach, i adwokaturze, i na aplikacjach sędziowskich, i oni się zastanawiają, co dalej, więc ja uważam, że debatę na temat tego, co robi minister Żurek, będziemy mogli dopiero podnieść. Ale czy jest możliwe jakieś takie momencie, kiedy partyjne konkretne... porozumienie w sprawie tych neosędziów, bo też ten temat trwa już 2 lata i no, ślimaczy się, mówiąc wprost. Nie ma żadnych rozstrzygnięć. Są ciągle konsultacje. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Też o tym mówiła Katarzyna Piekarska. Informatyzacja. Tylkoż proszę mnie nie chwalić, błagam, nie. Bo ja się niepewnie czuję. Informatyzacja. Ale ja jakby nie chwalę, tylko pokazuję, co się dzieje i o czym my dzisiaj mówimy. Minister Żurek mówi o informatyzacji, mówi o przekazaniu środków. Ten aplikant sędziowski, który brał udział w egzaminie, bał się przez 2 miesiące do momentu ogłoszenia wyników, czy będzie miał pozytywny, czy negatywny wynik, tylko dlatego, że komputer, na którym zdawał ten egzamin, kasował niektóre wyrazy. Było zawieszanie się systemu, były problemy z jakby przystąpieniem do samego egzaminu. O czym wy mówimy? Informatyzacja z jednej strony oczywiście w formie systemu, tak, ale z drugiej strony sami aplikanci mają gigantyczny problem. Czy panie wiedzą, na jakich oni komputerach pracują? Czy panie wiedzą w ogóle, jaki jest sprzęt w tych I sądach? I po to jest te 200 milionów. Jakich jest sprzęt w tych sądach? To jest tragedia też tego nowego pokolenia ludzi, którzy z jednej strony widzą sztuczną inteligencję, zaangażowanie wielu systemów, a z drugiej strony widzą komputery sprzed 30 lat, na których przystępują do egzaminu i zastanawiają się, czy słowo nie zostanie wykasowane. A jedna rzecz, nie, napisała teraz, mnie... teraz Paula Poreda. Teraz bo Paula Poreda. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, mówi, że ministerstwo za czasów Waldemara Żurka to będzie ministerstwo do spraw silnych razem, czyli ma robić show dla internetowej bańki silnych razem, czyli tej takiej najbardziej, tych najbardziej radykalnych zwolenników koalicji 15 października. To będzie takie ministerstwo, czyli będzie show i przyspieszanie rozliczeń, czy będą rzeczywiście decyzje dotyczące tego, co jest ważne dla ludzi, polepszenia tempa orzekania w sądach, przyspieszenia. No właśnie, tutaj dochodzimy do sedna tego wszystkiego. Cieszę się, że jako ostatnie mogę to podsumować. Cieszy mnie przede wszystkim to, że tutaj w zasadzie większość z nas się zgadza z tym, że dobrnęliśmy do punktu, w którym całkowicie gdzieś odjeżdżamy od tego, co jest źródłem jakby problemów w polskim sądownictwie. Cieszę się, że zostaje w końcu zauważone to, jak bardzo szkodliwe są te wszystkie działania tak naprawdę dla zwykłych obywateli, którzy latami, często po kilkanaście lat czekają na rozstrzygnięcie swoich spraw, a cała ta awantura w sądownictwie niestety przyczynia się tylko i wyłącznie do pogorszenia tej sytuacji. A tutaj wracając do osoby pana Żurka, to tutaj się akurat z tym zgadzam, że najprawdopodobniej jest to człowiek, który ma właśnie robić show i który ma przyspieszyć te wszystkie rozliczenia, ponieważ jest to przecież człowiek znany między innymi z tego, że doniósł do prokuratury na sędziego, który rozstrzygał w jego sprawie majątkowej, że właśnie jest to neosędzia, a nie prawdziwy sędzia, więc tutaj od lat się skupiamy na tym, widzimy tutaj cały czas jest ta wojna pomiędzy Platformą a PiS-em, cały czas jest wojna popisu, który sędzia jest prawdziwy, który nie, który jest neosędzią, która instytucja jest legalna, która nie jest. Zamiast się skupiać na tym, żeby realnie poprawić sytuację sądownictwa w Polsce, żeby polepszyć tą jakość życia Polaków, przyspieszyć rozstrzyganie tych spraw, to tutaj jest cały czas skupianie się na tej awanturze, cały czas jest to przeciąganie tej liny. No i tutaj akurat cieszę się, że mogę podsumować to, ponieważ no my jako Konfederacja od samego początku kadencji tego rządu nawołujemy przecież do resetu konstytucyjnego. Nawołujemy do tego, żeby usiąść wspólnie, wypracować rozwiązania takie, na które wszyscy się zgodzą, żebyśmy mogli po prostu iść dalej, żeby nasze państwo działało sprawnie, żebyśmy nie musieli się cały czas skupiać na tych awanturach. Jak państwo chcą wypracować te rozwiązania? Cały czas próbujemy wypracować rozwiązania, rozmawiamy tu cały czas na ten temat i bardzo bardzo łatwo, przepraszam bardzo, że tak weszłam w słowa, ale bardzo łatwo jest mówić, że musimy coś zrobić. Tylko wy cały czas patrzycie z boku właśnie. Z pozycji recenzenta. Bardzo łatwo jest recenzować. Ja nie wiem, czy chcę, ale oczekiwałabym, że kiedyś, kiedy będziecie brali już odpowiedzialność za to, za swoje czyny, spróbujecie wejść i nawiązać taki dialog i spróbować pogodzić te dwie skrajne, zwaśnione strony. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Jestem to ciekawa. Znaczy, co według pani zaproponujemy, żeby właśnie mówię, że nie chciałam, ale jestem też ciekawa. Czy Waldemar Żurek zdecyduje się na taki radykalny scenariusz, czyli zamyka na przykład Izbę Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, zamyka KRS? Znaczy, wie pani co, ja myślę, że to jest lepsze pytanie do sędziego Żurka, czy ministra już dzisiaj Żurka. A czy pani jako wiceszefowa Klubu Koalicji Obywatelskiej by mu doradzała to? Tak. Ja bym to doradzała, bo z tym po prostu trzeba coś zrobić. Ale też jednak rozpocząć poważną debatę na temat reformy sądownictwa i również ze ale środowiskiem związani... Rozpoczynanie debaty po dwóch latach, to czym to znaczy, może skutkować? Inaczej, debata, znaczy, bo rozwiązania już są, projekty już są. Trzeba po prostu też rozmawiać, żeby, bo pewnych rzeczy bez zmiany ustawy nie da się zrobić. No, w Polsce jest taki system i dobrze akurat od razu powiem, że... Po przejściu przez parlament projektu ustawy, uchwaleniu go, idzie on do prezydenta do podpisu. I prezydent, pan Nawrocki, będzie musiał go podpisać. Dlatego również trzeba rozmawiać także z prezydentem. A jedną rzecz chciałam, jak mówiła pani posłanka Prawa i Sprawiedliwości, że przypomniała mi o takiej sprawie. Rzeczywiście trzeba wprowadzić rozwiązania i o tym będę rozmawiała, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu z panem ministrem Żurkiem, aby wprowadzić odwołanie, bo to jest też postulat młodych ludzi, którzy studiują, możliwość odwołania od wyniku egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, dlatego, bo i człowiek może się pomylić, egzaminator, i może się też, system. Dlatego to jest bardzo ważne, ponieważ pani o tym przypomniała, to może razem zwrócimy się do ministra i to będzie, bo ja i mówię, to są, dlaczego mówię, bo kwestia sądownictwa jest naprawdę kwestią ponad politycznymi podziałami. I jak mówimy o gdyby w tej sprawie, o której mówiłam, okazało się, że ten sędzia, który wydał to orzeczenie, był, użyję nomenklatury, żeby nie drażnić uszu pani minister, to użyję nomenklatury pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, gdyby był neonówką, bo to ona tak o siebie mówi, no to trzeba byłoby tę sprawę powtórzyć. Kolejne 7 lat, no moja klientka mogłaby po prostu, bo to już jest starsza, schorowana osoba, mogłaby tego po prostu nie dożyć. Dlatego wszyscy musimy, wszystkie siły polityczne, musimy po prostu na ten temat rozmawiać i nie mówić o jakimś naprawdę wyimaginowanym resecie konstytucyjnym, bo to włóżmy Małgorzata między bajki, Paprocka. To dobrze brzmi, ale jest nie do realizacji. Małgorzata Paprocka. Mnie zdumiało pytanie pani redaktor o to, czy pan minister może zamknąć izbę albo zamknąć KRS. No żyjemy w państwie praworządnym, w którym obowiązuje artykuł 7 Konstytucji, że organy działają na podstawie i w granicach prawa. I pan minister sprawiedliwości nie ma prawa jest do tego, żeby wyrok zamykać. Europejskiego Trybunału, który mówi pani o tym, że w sposób upolityczniony została powołana to ja ta znowu rada. Przypomnę. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, ja że ta rada, poprzedniczka tej rady powołanej za czasów Prawa i Sprawiedliwości została po prostu została przerwana kadencja zapisana w Konstytucji. Na 3 miesiące więc, przed końcem. No tak, tego, ale została przerwana. Ale dobrze, ale pani redaktor, ale złamano tutaj prawo. Pani redaktor, ale mamy nadrzędność Konstytucji w Polsce, najwyższym prawem w Polsce. No i w Konstytucji była zapisana a nie wyrok, kadencja. Ale pani się na wyrok TSUE powołuje albo ETPC. Ale ja się powołuje ani na drugi... konstytucję, w której jest zapisana kadencja. Pani redaktor, i, ale od tego ani czasu Prawo i Sprawiedliwość, ani prezydent Duda, no ale to się, mamy... ale to znaczy, że co, tak, że... Dwa KRS-y dalej jesteśmy, że tego nie było? Ale jesteśmy dwa KRS-y dalej, pani redaktor, dwa składy dalej. I pani dzisiaj postuluje, żeby minister wchodził i zamknął KRS, którego jest członkiem konstytucyjnym. Pytam, czy tak powinno być, bo takie głosy się pojawiają w debacie publicznej. O czym my w ogóle rozmawiamy? O czym my w ogóle rozmawiamy? Rozmawiać o zamykaniu KRS. Ale zamykamy, ministro, zamykamy pani sądy, tak mówi, zamykamy jakby, KRS, jakby, zamykamy, co to są w ogóle minister za Żurek rozpoczął w ogóle urzędowanie i rozpoczął działalność Ministerstwa Sprawiedliwości. No było też 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Były obietnice, że Zbigniew Ziobro przyspieszy orzekanie w sądach i jeszcze spowolniło, pani wie, bo pani zna pewnie te statystyki. Było złamanie kadencji zapisanej w Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie w jej miejsce nowej rady, gdzie szefową była przyjaciółka Zbigniewa Ziobry z czasów szkolnych. No i tego chyba nie wymazujemy. Pani redaktor, to, że nie było reformy wymiaru sprawiedliwości, że nie doszło do wprowadzenia zmiany ustroju sądów powszechnych, była reforma, a reforma była położona... skupiona na kadrach, a nie nigdy na przyspieszeniu orzekania. Pani redaktor, nie było reformy, nie było zmiany ustroju, prawa ustroju sądów powszechnych. Choć była przygotowane założenia tak zwanego spłaszczenia struktury, rozłożenia tak naprawdę najbardziej zakorkowanych sądów w wielkich miastach, stworzenia sądów okręgowych wokół w promieniach sądów rejonowych, bardzo dużo dobrych założeń. Dlaczego ta reforma nie została przeprowadzona, to pewnie wie tylko pan minister Ziobro. Na pewno były pewne wątpliwości, które również Kancelaria Prezydenta do tego projektu zgłaszała. Nie, to jest nieprawda, pani redaktor. Te ustawy były dyskutowane, te projekty były dyskutowane na początku 2020 roku. Były zastrzeżenia ze strony Kancelarii Prezydenta dotyczącego tego, kto ma decydować o tym, kto orzeka w pierwszej i w drugiej instancji. Pan prezydent stał na stanowisku, że powinno to być robione zgodnie z konstytucją, czyli KRS i prezydent. Nie było tutaj kompromisu. Uważam, że się bardzo źle stało, że ta ustawa nie została wprowadzona. Ja rozmawiałam z Suwerennej Polski przed zakończeniem kadencji i oni mówili wtedy o powrocie do tego projektu. Natomiast czy jest możliwe właśnie, żeby w tej chwili wrócić do tego projektu, bo proponował między innymi to prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, że to mogłoby tak naprawdę zakończyć tą całą dyskusję o neosędziach, gdyby został wprowadzony jednolity status sędziego i wtedy zmiana struktury sądownictwa i wtedy automatycznie są na nowo powoływani sędziowie. Znaczy ja myślę, że... Nie są powoływani na nowo, są w sądach dwóch instancjach. Że taka dyskusja jest potrzebna z różnymi środowiskami, także tak jak powiedziałam, że środowiskiem prezydenta. I to trzeba po prostu jak najszybciej zrobić. Tak samo kwestia Trybunału Konstytucyjnego, który to projekt pan prezydent, nie wiem dlaczego, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Bo był skrajnie niezgodny z konstytucją, pani poseł. A on dlatego... był, nie, no, to mamy, że tak powiem, różne opinie na ten temat, ale ten projekt, czy ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, ona była takim też... właśnie takim projektem ponad podziałami, dlatego, bo tam większość, aby powołać sędziego, była tak duża, że jest wymagana tak duża, że trzeba by było wszystkich środowisk w Sejmie, czy większości środowisk w Sejmie, czyli także opozycji, aby powołać konkretnego sędziego, czyli byłaby szansa, żeby naprawdę powoływać ludzi, którzy są wybitnymi prawnikami i którzy będą reprezentowali wszystkie Polki i Polaków w tym, że Trybunale Konstytucyjnym. A to jest naprawdę, uważam, że temat. Trybunał Konstytucyjny w takim kształcie, jak jest dzisiaj, no to w ogóle jego orzeczenia nie są tak naprawdę obecne w obrocie prawnym. I to jest straszne, bo to trzeba poprawić, bo Trybunał Konstytucyjny, już ostatnie zdanie, jest takim swoistym bezpiecznikiem dla obywateli przed zakusami władzy. Każdej władzy, każdej. Sejm stawia przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i telewizji. Krajowa Rada się zbiera i odwołuje pana Macieja Świrskiego. On najpierw mówi, że nie będzie uznawał ani decyzji parlamentu, ani decyzji o jego odwołaniu, ale później zmienił zdanie. I dlaczego zmienił zdanie pani Olga Semeniuk-Płatkowska? No, trudno się wypowiadać na temat tego, dlaczego Maciej Świrski zmienił zdanie, jako już były prezes KRIT-u. Trzeba, myślę, te pytanie zadawać bezpośrednio. Nie. To znaczy, to są znowu dywagacje i wolałabym, żebyśmy, jeżeli nie mamy kompletnej wiedzy w tym temacie, nie wypowiadali się, czy ktoś go zmusił, przymusił, czy nie, bo ja uważam, że to jest po prostu wprowadzanie też społeczeństwa, naszych słuchaczy i widzów w dezinformację. Więc nie wiemy, co się tam stało od wewnątrz. Wiemy jedno, ciągłość instytucji została zachowana, instytucji państwowej. Agnieszka Glapiak została wybrana nowym prezesem. Działania tej instytucji z punktu widzenia niepersonalnego, a merytorycznego są dzisiaj, wydaje się, najważniejsze. Koncesje są bardzo istotne, jakby, i ta płynność funkcjonowania samego tego podmiotu. przedmiotu. Więc o personaliach, o tym, co się wydarzyło, zresztą mamy oświadczenie Macieja Świrskiego dzień po odwołaniu, w którym jakby tłumaczy, że nie zgadza się z tą decyzją, ale nie będzie się od niej odwoływał. No, dla mnie to jest wiążące i skupmy się na dalszych pracach samego KRIT-u. Paulina Piechna-Więckiewicz, a jak to się stało, że jeden przedstawiciel Senatu dogadał się z członkami z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, żeby odwołać Macieja Świrskiego? Z mojego punktu widzenia dobrze, że pan Maciej Świrski został postawiony, znaczy jakby zostało przegłosowane postawienie go przed Trybunałem Stanu, ponieważ no, były konkretne zarzuty dotyczące, tutaj pani poseł wspominała o tym, że jest kwestia koncesji. Blokowanie koncesji, tak, dla nadawców prywatnych, czy blokowanie środków z abonamentu, czy też może z punktu widzenia obywateli mniejsze sprawy, ale jednak tam gdzieś dane statystyczne oglądalności. No, dużo różnych rzeczy się pojawiało, więc rozumiem, że pan Świrski przyjął do wiadomości, że generalnie no, nie ma mandatu i do wykonywania tej funkcji i że nie jest mile widziany nawet przez własne środowisko. Cóż więcej komentować, pani redaktor? Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Maciej Świrski został odwołany większością głosów Rady, w której większość ma PiS, tak? Więc tak. Można powiedzieć, że trudno mi jest stwierdzić, że może pewna refleksja nastąpiła po tamtej stronie, po tym jak tyle zarzutów posypało się w kierunku pana Świrskiego. O tyle dla mnie to wydaje mi się, że pokazuje to jakiś wewnętrzny też rozłam w PiSie, że to jest jednak też walka pewnych frakcji, które walczą o wpływy także w Krajowej Radzie i tutaj sama nominacja pani Glapiak, która jest powiązana z jedną właśnie z pisowskich frakcji, pokazuje, że była szefowa być może gabinetu szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak, być może tu właśnie bardziej chodzi o jakieś tarcia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości niż o samą refleksję taka, która by nastąpiła w wyniku właśnie działalności pana Świrskiego. Ale są jakieś tarcia w PiSie? Nie, bo ja po prostu tak przysłuchuję się, jestem ciekawa tej wiedzy, bo sama bym ją zdobyła, bo pani Agnieszka Glapiak jest w jakiej frakcji? Przepraszam? Wie pani, no... Ja jej nigdy nie widziałam jakby w też środowisku jakimś takim bardzo bliskim politycznie, ale interesuje mnie jak trzecia... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi tutaj Polska, właśnie o wcześniejszą pracę w resorcie siłowym, tak, w resorcie obrony, można tutaj, no nie chcę używać sławnego ostatnio wyrażenia, połączyć kropki, ale można przypisać też pewne powiązania właśnie z wcześniejszym zarządem tego ministerstwa. To jak rozumiem, Agnieszka Glapiak pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej przy ministrze Mariuszu Błaszczaku, a Mariusz Błaszczak jest przedstawicielem frakcji Prawo i Sprawiedliwość prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc myślę, że znowu podziały w PiSie, podziały na frakcje. Ale czy prezes miał, mówiąc wprost, już dość Świrskiego? Nie, no ale w ogóle jeszcze raz podkreślam, nie mogę się wypowiedzieć na temat, w którym nie mam kompletnej wiedzy, co się wydarzyło wewnątrz. Przecież to są codzienne sprawy KRIT-u, w których no, jak rozumiem, są to sprawy wykładane na stół merytoryczne. Dlaczego doszło do zmian personalnych? Myślę, że o to trzeba pytać być może Marzeny Paczuskiej, być może Agnieszki Glapiak, być może innych przedstawicieli KRIT-u, a być może samego Macieja Świrskiego. Ale jedno dementi, podziały w PiSie, frakcyjność i tak dalej, nic z tego. To znaczy, to nie wychodzi, obóz Zjednoczonej Prawicy jest naprawdę, szczególnie po wyborach prezydenckich, bardzo mocno zjednoczony. Mieliśmy swoich koalicjantów przez 8 lat rządzenia, ale przyglądając się temu, co się dzisiaj dzieje w obozie koalicji, jak ta koalicja rozbiła się na mniejsze elektrony jakby frakcyjne, to jest dopiero teatr. Pani ministra Paprocka, czy właśnie to, że Agnieszka Glapiak została szefową Krajowej Rady, czy to zwiastuje zmianę polityki tego organu konstytucyjnego? Ja się przede wszystkim uśmiecham, bo żeby doszło do odwołania pana przewodniczącego Świrskiego, konieczny był głos pana profesora Kowalskiego, przedstawiciela Senatu. Ale pan profesor Kowalski od lat krytykuje krytykował więc nie wiem, więc no ale to nie wiem, o jakich rozgrywkach wewnątrz PiSu panie mówią, dlatego, że mamy przedstawicielkę Sejmu, to była pani Agnieszka Glapiak, obecna przewodnicząca, dwie przedstawicielki prezydenta i przedstawiciela Senatu. Zejdźmy na ziemię i odnieśmy się do tego, co powiedzieli sami członkowie Krajowej Rady w komunikacie, który został opublikowany. Absolutnie nie zgadzają się z przegłosowaniem postawienia pana Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast dla zapewnienia ciągłości działania Rady, właśnie po to, żeby szły postępowania koncesyjne, to przecież Krajowa Rada ma szereg bardzo istotnych obowiązków. Dbania również o to, co jest nadawane. Jest kwestia nakładania kar za łamanie przez nadawców prawa. Po prostu członkowie Krajowej Rady chcieli, aby decyzje Krajowej Rady nie były podważane, aby prace mogły być normalnie toczone. Więc nie doszukujmy się we wszystkim nadmiernej polityki, szczególnie, że tutaj akurat w tej sprawie musieli dogadać się przedstawiciele strony opozycyjnej, przedstawicieli pana prezydenta i jednak członka wybranego przez dzisiejszą większość parlamentarną, więc naprawdę zejdźmy panie, drogie panie na ziemię i mówmy o tym, że jest faktach. Jak przejdziemy do kolejnych tematów i będą dywagacje na temat Paula Poreda, czy koalicji. Rada zmieni Szanowny teraz panie. Swój sposób działania? I czy Maciej Świrski był dobrym przewodniczącym? Czy Maciej Świrski był dobrym przewodniczącym? To znaczy problem tutaj jest znowu podstawowy taki, że zarówno za poprzednich rządów, jak i tych media publiczne są całkowicie upolitycznione i ja tutaj się nie spodziewam jakichś wielkich zmian w tym kierunku. Z tego, co wiem, no to głównym tutaj zarzutem jest to, że pan Świrski uniemożliwiał przekazanie pieniędzy z abonamentu do telewizji publicznej. Tylko z tego, co nam wiadomo, no to media publiczne zostały poddane w stan likwidacji, więc jakby tutaj też można się zastanawiać nad tym. Z drugiej strony, jeśli te media publiczne są faktycznie w likwidacji, no to być może nie powinno się marnować pieniędzy po prostu obywateli, które poszły na ten abonament. Ale wie, że pani dzisiaj jest w medium publicznym? W likwidacji. W likwidacji w dodatku. Tak, orientuje tak, się pani, tak? Sprawę. Jesteśmy może tutaj upolitycznieni? Nie przyjmować zaproszenia, wie pani. Pani Trójka jest upolityczniona. Nie na ten grunt, bo... Zwłaszcza jak pani poseł ostatni kolejny tutaj naprawdę żaluje. Ja głównie chciałabym się odwołać do tego, co w TVP się jakby dzieje, tak? No bo to przekaz medialny, który płynie z TVP, no to jakby tutaj chyba nie możemy dyskutować, że nie jest to telewizja upolityczniona. Ale tych zarzutów było więcej. Ale ja chcę powiedzieć, że Trójka nie jest upolityczniona. Tutaj zapraszamy wszystkich przedstawicieli, czego dowodem jest ta audycja. Jesteśmy pluralistyczni. Katarzyna Piekarska. Znaczy, ja myślę, że ja chcę panią zapytać o ocenę Macieja Świrskiego także, ale co dalej z tym postępowaniem przed Trybunałem Stanu? Bo Trybunał Stanu jest dzisiaj sparaliżowany. Będzie to postępowanie, czy nie? No i to jest dobre pytanie. Ja mam nadzieję, że jednak pan Świrski stanie przed Trybunałem Stanu, dlatego że to był w ogóle człowiek, który sam o sobie mówił, że był talibem PiSu. Próbował zagłodzić publiczne media, co szczególnie tak naprawdę dotykało tych ośrodków regionalnych i po prostu rodzin ludzi, którzy tam po prostu pracują, bo to no, nie tylko, bo inwestycje sprowadza. Były wstrzymywane. Inwestycje, tak, więc ja mówię. Na przykład remont dachu w Trójce, studio zostało zalane. Więc poza tym wstrzymywał koncesje i rzeczywiście powinien po prostu stanąć przed Trybunałem Stanu i mam nadzieję, że te wszystkie rafy uda się obejść i faktycznie przed Trybunałem stanie. Natomiast co do pani Glapiak, to tutaj sprawdzałam, że ona ma jakąś sprawę w prokuraturze o zegarek, ale nie wiem, czy ta sprawa się już zakończyła. Chyba został nie, postawiony było... pani Glapiak zarzut tak, przywłaszczenia zegarka. Zakończy się za kilkanaście lat. Przywłaszczenia zegarka to był zegarek, który ministerstwo kupiło dla zagranicznych gości i pani Glapiak ten zegarek otrzymała. Więc no, jest pod zarzutem. No więc jest pytanie, czy akurat taka osoba rzeczywiście powinna zostać szefową takiej instytucji. Może ktoś inny powinien po prostu tę funkcję pełnić. Może znalazłby się ktoś mniej kontrowersyjny na to miejsce. I kto nie jest podejrzewany o przywłaszczenie zegarka. Przedstawiciel Senatu. Aby pani przewodnicząca Glapiak została. Uznał, że nie ma. Zgadza się, profesor Tadeusz Kowalski. Także proszę pytać swojego przedstawiciela. Zagłosował. Jak pani sobie wyobrażacie, że tutaj pan Świrski jest stawiany wniosek przed Trybunałem Stanu, a przedstawiciel Senatu nie głosuje za odwołaniem pana Świrskiego? Ale nie mówimy o odwołaniu. mówimy o powołaniu pani Glapiak na stanowisko przewodniczącego, są dwie różne głosowania. Ale on też musiał wziąć pod uwagę to, że musi być kontynuowana praca Krajowej Rady, więc jakby... Ja teraz pochwalę... panią posłankę. Semeniuk-Patkowską. Bardzo pochwalę, że ja się cieszę, że pani posłanka nie broniła pana Świrskiego. Także bardzo za to chwalę, bo rzeczywiście nie była to postać. To tutaj muszę zrobić dementi kolejne. Muszę, bo zostałam zaczepiona przez panią poseł Piekarską. Nie chodzi o bronienie. Chodzi o przy tym stole powinniśmy rozmawiać faktycznie o sprawach merytorycznych, które zachowują ciągłość instytucji KRIT-u. Jeżeli mamy sprawy, które tam były, a nie znamy tego, bo to nie są tylko koncesje, dane dotyczące oglądalności, procesy różne, które tam postępują, ale są też inne sprawy, które na pewno jakby zaważyły na tym, że pan Maciej Świrski został przez większość odwołany. To jest po pierwsze. Po drugie, my też nie przywiązujmy się do tych stanowisk. To znaczy my musimy mieć świadomość, że przy różnego rodzaju problemach, nie wiem, jakichś sprawach i tak dalej, i tak dalej. My nie jesteśmy znowu do tych miejsc jakby przyspawani, więc jestem tego świadoma jako osoba publiczna, będąca w życiu politycznym od wielu lat. No i na to patrzmy, ale jeszcze raz podkreślam, nie wiem jak to wyglądało od środka, nie wiem jak Maciej Świrski jako prezes KRIT-u, jak wypełniał tę rolę od środka. Wiem jedno, został odwołany i przyjmijmy stan faktyczny jaki jest. Agnieszka Glapiak jest nowym prezesem, zachowuje tę ciągłość z głosem senatora, jak rozumiem, koalicyjnego i patrzmy teraz na dalsze działania z tym związane, na system koncesyjny właśnie, na postępowania, które będą się tam toczyć. Chciałam teraz porozmawiać z paniami na temat deklaracji Polska. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało taką deklarację. Jarosław Kaczyński ją ogłosił i poprosił, zwrócił się do Konfederacji o podpisanie tej deklaracji, między innymi zakładającej sprzeciw wobec centralizacji Unii Europejskiej, sprzeciw wobec nielegalnej imigracji i Zielonego Ładu, mieszkanie prawem, a nie towarem, czyli hasło lewicy, tak, nie dla współpracy z putinowską Rosją, nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi, tak dla sojuszu z USA, nie dla euro w Polsce, tak dla suwerenności i wolności. Paula Poreda, przedstawicielka partii Nowa Nadzieja, czyli Sławomira Mentzena, dlaczego nie zdecydowaliście się na podpisanie tej deklaracji i dlaczego takie ostre oskarżenia Mentzen wytoczył, nazywając Jarosława Kaczyńskiego politycznym gangsterem. Tutaj cytat: Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła, to PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiSu. Oczywiście, ponieważ pan prezes Kaczyński myśli, że sobie w ten sposób podporządkuje Konfederację i wymusi na nas podpisanie jakiejś takiej deklaracji, które po pierwsze to już od samego początku było oczywiste, że są niektóre punkty niezgodne z naszym programem, jak choćby mieszkanie prawem czy towarem. Przecież to jest postulat komunistyczny żywcem wyjęty z programu lewicy, więc jakby nie wyobrażam sobie w tej sytuacji podpisania takiej deklaracji przez Konfederację. Więc jakby tutaj szereg punktów tej deklaracji to są rzeczy, albo kilka z nich, tam tych punktów jest. Ale czy Jarosław Kaczyński jest politycznym gangsterem? Jak twierdzi Sławomir Mentzen? Czy Jarosław Kaczyński jest politycznym gangsterem, jak twierdzi Sławomir Mentzen? Oczywiście, że jest politycznym gangsterem. Wszystkie partie mniejsze, z którymi Prawo i Sprawiedliwość wchodziło w koalicję, skończyło marnie i Jarosław Kaczyński tak naprawdę największy interes miałby w tym, żeby Konfederacja przestała istnieć, ponieważ jest największym zagrożeniem dla niego na prawej stronie sceny politycznej. Ale to znaczy, że Konfederacja wyklucza koalicję z PiS-em? To znaczy, że Konfederacja w tym momencie pracuje nad tym, żeby uzyskać takie poparcie, które pozwoli nam mieć realny wpływ na to, żeby nasze postulaty programowe realizować, i nie jest to jakiś odpowiedni czas na to, żeby rozmawiać w ogóle o jakichś koalicjach, a tym bardziej, żeby nas szantażować i stawiać nas pod ścianą w taki sposób. Ale wracając jeszcze do punktów właśnie z tej deklaracji, to w tych punktach tak naprawdę została obnażona ogromna hipokryzja Prawa i Sprawiedliwości, bo jak możemy mówić teraz o Jarosław Kaczyński mówi stop imigracji, nie przyjmujmy imigrantów, tak? Z tym, że to zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jak ostatnio podano w raporcie NIK-u, przyznano 366 tysięcy wiz dla obywateli z państw obcych nam kulturowo i jest tam oczywiście więcej takich podpunktów, jak chociażby nie dla Zielonego Ładu, który oczywiście też był forsowany przez PiS, nawet został przedstawiony przez pana Wojciechowskiego jako program PiSu dla rolników, więc no tutaj szereg takich punktów, które pokazują po prostu hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości i takie siłowe podejście do Konfederacji i pokazanie nam, że nasze miejsce to jest gdzieś tam z boku, a jest to oczywista nieprawda. Olga Semeniuk-Patkowska, czy Jarosław Kaczyński chciał podporządkować sobie Konfederację tą deklaracją? Po pierwsze, drogie panie, jak wszystkie tutaj siedzimy, codziennie walczymy z hejtem i nam kobietom jest o wiele ciężej walczyć z hejtem. I nagle wychodzi Sławomir Mentzen i używa w stosunku do człowieka, który ma 76 lat i życzę pani, żeby pani tyle przeżyła w polityce, co przeżył prezes Jarosław Kaczyński. Miała pani takie doświadczenie, bo oferowanie takich definicji, mówienie o politycznym gangsterze, czy nie daj Boże, to co się stało, niestety uważam, że to było przegięcie jakiejkolwiek linii hejterskiej, czyli mówienie, że byli koalicjanci prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mieli problemy później, samobójstwa różne i różnego rodzaju inne, i sugerowanie takich rzeczy jest po prostu niedopuszczalne i przez to będziecie jako Konfederacja tracić. Ja patrzę na Konfederację jako na osobny byt. Czemu miała służyć deklaracja polska? My zapraszamy wszystkie środowiska do tego, aby z tą deklaracją się zapoznawały. Komunistyczne mieszkanie. Nie każdego stać na duży dom w Toruniu, nie każdego stać, żeby być szefem kantoru, później właścicielem kilku firm i zarabiać pieniądze na bitcoinsach, tak jak robi to. Tak jak zrobił to Sławomir Mentzen i zarobił duże pieniądze. A wie pani, ile kosztuje małe mieszkanie? Przepraszam, i zarobił duże pieniądze na bitcoinsach, które też nie są uregulowane do końca prawnie, a powinny być uregulowane. To jest moje pierwsze zdanie. Po drugie, mieszkanie 45-metrowe w Warszawie dzisiaj, czy w innym dużym mieście kosztuje 800, 750, 900 tysięcy złotych, więc trzeba wygrać w Totka milion, między innymi żeby było dzięki Prawo i Sprawiedliwości, żeby było stać, proszę mi nie przerywać, żeby było stać. Więc ja bym chciała, żeby oligarcha mieszkaniowo-finansowy nie wypowiadał się na temat tego, czy mieszkanie jest prawem, czy towarem, bo nie ma do tego po prostu żadnego mandatu. Gdyby mieszkał w 30-metrowym mieszkaniu ze swoją żoną i trójką dzieci, to mógłby się wypowiadać na temat warunków mieszkalnictwa w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, sama deklaracja, szanowne panie, no ja uważam jednak, że Konfederacja dzisiaj po wyniku wyborów prezydenckich, ja tylko przypomnę, że był taki moment, kiedy Sławomir Mentzen witał się z Gąską i mówił, że będzie drugi, to znaczy do środowisko były takie sondaże, które pokazywały, że będzie drugi, że Karol Nawrocki nie będzie w ogóle brany pod uwagę w drugiej turze, to się nie stało. Osiągnął ten wynik, który osiągnął. Dzisiaj prowadzi zupełnie inny rodzaj polityki niż Krzysztof Bosak. Ja zachęcam do obejrzenia wywiadu Krzysztofa Bosaka u Rymanowskiego. To jest wywiad absolutnie pokazujący kierunek propaństwowy, narodowy. Mentzen dzisiaj wykorzystuje emocje społeczne w niezbyt odpowiedni sposób, jeszcze raz podkreślam, naszej zgody, a na pewno mojej zgody na to, żeby atakować. Czyli chcecie rozbić Konfederację? Żeby, nie, znaczy, tak, o jakiej narrację, ale oni są wewnętrznie rozbici, więc tam nie ma co rozbijać, bo oni są podzieleni, oni dzisiaj potrzebują Brauna do tego, żeby jakkolwiek w wyborach parlamentarnych wystartować, a Braun z nimi nie pójdzie, więc ja uważam, że tych podziałów tam w Konfederacji jest dużo, ale jeszcze raz podkreślam. Pani sobie wyobraża współpracę PiSu z Braunem? Ja wyobrażam sobie pracę z każdym ze środowisk, które będzie podzielało wartości Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku Grzegorza Brauna ta linia została wielokrotnie przekroczona. Nie będę przytaczała historii, które miały miejsce i za które zostały zresztą postawione zarzuty Grzegorzowi Braunowi. To jest zupełnie inna historia. Ale co do Konfederacji, jeszcze raz podkreślam, za mali są i zbyt niedojrzali politycznie, żeby chcieć jakkolwiek wpływać na to, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. I tego typu wypowiedzi Sławomira Mentzena z mojej perspektywy są niedopuszczalne. Jeszcze raz podkreślam, na wypośrodkowanie tego, o czym mówi Krzysztof Bosak. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Trójki, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czego kobiety oczekują od rządu po rekonstrukcji, bo może są jakieś takie postulaty, które moje gościnie przy tym stole połączą. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Telewizor Samsung 75 cali. Neo QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.